Wilczurowi można, tak jak robi to nasz strefowy kronikarz Siwy, który w te słowa zwraca się do doktora Wilczura. Tylko redaktor posiada fonogramy, które poza strefą niełatwo jest znaleźć. Na przykład album Mandżula z Gagauzji. To tylko w strefie można usłyszeć. W ogóle jak kiedyś komuś wspominałem, że istnieje takie coś jak Gagauzja i język gagauski, to kazali mi się puknąć w głowę i zaczerpnąć porady psychiatry. To dowodzi tylko niezwykłości strefy. Proszę nie łachotać mojej próżności. No to już teraz tylko psy można wieszać na doktorze Wilczurze w ramach płodozmianu, oczywiście. No skoro Siwy wspomniał o tym, że posiadam jakiś skarb, który niezwykle cenny jest, no to trzeba się podzielić ze społeczeństwem. Niech społeczeństwo pozazdrości, jakież to skarby w swojej kolekcji ma doktor Wilczur. Rzeczywiście wspomniany wykonawca gagauski, o to już sobie trzeba sprawdzić, gdzie to leży. Wspomniany wykonawca gagauski, niejaki Mandżul, śpiewający w języku gagauskim, no trzeba to sobie sprawdzić. I pochodzący z Gagauzji rzeczywiście parę razy się już pojawiał w strefie, ale jak wiadomo, żaden ze słuchaczy, no, poza naprawdę sporymi wariatami, nie jest w stanie zdzierżyć więcej niż 3 audycji, to oczywiście mamy do czynienia z samymi kotami strefowymi, którzy jeszcze 3 audycji nie posłuchali. Więc za każdym razem doktor Wilczur właściwie od Adama i Ewy musi tłumaczyć, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Więc jeszcze raz wyjaśniam, Mandżul z Gagauzji w języku gagauskim. Przypominamy,

kronikarz strefy, Siwy, twierdzi, że nikt poza doktorem Wilczurem nie ma tej płyty. No, może niewiele osób poza doktorem Wilczurem mają. To doktorze trzeba tutaj to z paszczy odtwarzacza z nabożną czcią przełożyć do pudełeczka ostrożnie, bo to jest perełka i już może więcej nie grać w strefie. Udało się... O, ojojoj, to już chyba doktor Wilczur nie ma perełki. No, ja. Jednak rzeczywiście ten doktor Wilczur to porażka na całej linii. No dobrze, mimo wakacji to może należałoby zapowiedzieć ten zestaw muzyczny, bo niektórzy między drugą a czwartą mogli jakoś dołączyć do tej audycji ze środy na czwartek. No dobrze, z Gagauzji. A nie, to już trzeba sobie sprawdzić, są wakacje, doktor Wilczur nie będzie niczego wyjaśniał. Z Gagauzji, po gagałusku, Mandżur. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa. No to odkładamy. Ajaj. Stracone miliony doktora Wilczura właśnie się odezwały. No, na giełdzie internetowej. Ileż mógłby zażądać za ten fonogram? Mógł, był zażądać, bo już teraz to szczątki. Przypominamy, no można dialogować, można zwierzać się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola ze swoich przemyśleń. Narciarz pyta retorycznie. A mości Wilczur? Dzisiaj z puszki czy na wolności na żywo nadaje? Trzeba było uważać. To jaki mamy dzisiaj leitmotiv? Skandynawia się objawia. I co doktor Wilczur będzie robił? Realizował? To niesłychane. Właściwie to już powinna być bardzo, bardzo nieudana audycja, skoro wszystko wypełnione i zrealizowane i wszystko się zgadza i każdy wie, co jest grane. Patrzę, patrzę i widzę, kto się zbliża. No, ze Skandynawii oczywiście, no, ale konkretnie z Danii. Svodsort. Oj, nuda i banał. Nie dotyczy to oczywiście zestawu muzycznego, tylko realizowania przez doktora Wilczura leitmotivu, który brzmi Skandynawia się objawia. No i rzeczywiście, to było ze Skandynawii, a konkretnie z Danii, zespół Svoodsod. Czarna zaraza, morowe powietrze z płyty Rovninej Saga, czyli saga o krukach. No rzeczywiście, coś czarnego tutaj na okładce lata. No ale doktor Wilczur zoologii nie kończył, tylko lingwistykę stosowaną, przez co teraz musi spłacać zaciągnięty u społeczeństwa dług, że go tak pięknie i absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego wykształciło, więc tłumaczy czasami, co jest napisane. No, może nie powinienem się kompromitować wymową duńską, a przecież no, tak się złożyło, że kiedyś całkiem biegle doktor Wilczur duńskim władał. I jak skończył? Między drugą a czwartą. Ze środy na czwartek. Strefa małpa polskieradio.pl. Oczywiście można pisać. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Może się uda, że doktor Wilczur z całego strumienia korespondencji do strefy wyłuska jakąś ciekawą refleksję słuchacza. O, Pawłowi się udało. A widzę, że język walijski jest niezwykle intrygującym i frapującym tematem dla naszych słuchaczy. Jakoś tak ostatnimi tygodniami tylko o walijskim rozmawiamy. To w następstwie zaprezentowania w strefie walijskiego wykonawcy, po walijsku oczywiście śpiewającego, a nie tfu-tfu po angielsku. Paweł w kwestii Walii i walijskiego. Mieszkam w Manchesterze, ale dużo jeżdżę do Walii na urlopy, bo jest piękna. Ale czytanie i mówienie samymi spółgłoskami jest traumatyczne. Chodzi o to, że pewnie Paweł uważa, że w języku walijskim nie ma samogłosek. W związku z tym wszystko jest tak brr, brr, brr. Tak to wszystko jest napisane. Na przykład, dowodzi Paweł, najwyższa górka Walii to po angielsku Snowdon, a po walijsku Rwytwa. Nie no, ja nie widzę nic dziwnego i zdrożnego w tej walijskiej nazwie. No dobrze, doktorze Wilczurze, do rzeczy, przecież jest to audycja jaka, no muzyczna? No dobrze, to jakiś płodozmian w końcu słuchaczom się należy. I to nie będzie Skandynawia się objawia. To będzie, może warto to powiedzieć, z Węgier. Ale to nie będzie brzmiało jak muzyka węgierska. Ale co ja będę tutaj język sobie strzępił? Każdy będzie mógł sobie dowodnie to usłyszeć. Niby z Węgier, ale nie do końca nawrań. nemerek. Ne hozzám gyere, ha túltenk a hormon, nem én foglak majd vágni orron. Nincs itt fehér por, amit beszívhatsz, nálunk csak őszinte technót hallhatsz. Nincs másnap leverség, apátia, messze van kecel meg apázia. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Kraj pochodzenia Węgry, ale nie wiem, czy z bogatej spuścizny węgierskiej kultury został zaczerpnięty ten zestaw muzyczny zespołu Navrang. No to już każdy słuchacz we własnym sumieniu sobie to jakoś rozpatrzy, no ale my jako Węgrów klasyfikujemy. No i nawet mieliśmy zajawkę węgierską do tego. A jak? Oczywiście. Kładziemy na kubkę, oczywiście z nabożną czcią, bo może się okazać, że dr Wilczur jako jedyny w Polsce albo jeden z niewielu dzierży ten fonogram. No czekamy na dobre wieści od naszego kronikarza Siwego, czy dr Wilczur no, jest milionerem i czy ma miliony w tych swoich płytach niespotykanych gdzie indziej na świecie. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, zwierzać się, dialogować, wieszać psy i ordery na doktorze Wilczurze. Ja tylko przypomnę, że gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem Skandynawia się objawia, no ale nie za każdym razem, tylko od czasu do czasu. No ale to i tak jest spore wypełnienie i realizacja tego leitmotivu jak na doktora Wilczura. Słuchaczka Basia. O, po raz kolejny. Rzeczywiście dobija się tutaj do anteny i donosi. Z lektury wpisów w internecie widzę, że niektórym nadal nie mieści się w makówkach, że w Trójce są dwa owczarki i że to nie pan jest tym kierownikiem muzycznym, ale komedia, donosi Basia. Doktor Wilczur oczywiście frontem do słuchacza trójkowego stoi i jak tylko może to wyjaśnia. Nawet w tym celu prokuruje różne dźwiękowe niespodzianki. W tej dźwiękowej niespodziance nie zgadza się wiele, zgadzają się tylko owczarki. Nazywam się Owczarek. Michał Owczarek. Moja strefa rock'n'rolla wolna od Angola zagra o północy, z piątku na sobotę. I tam już zostanie. Nazywam się Owczarek. Mariusz Owczarek. Moja audycja mało obiektywnie na antenie Trójki w soboty od 22. Czyli Owczarek za Owczarka. Jesteś wstrząśnięty? Trochę, ale nie zmieszany. No nie wiem, czy w makówkach słuchaczy już zapanował porządek i jasne widzenie rzeczywistości, a może jeszcze bardziej namieszaliśmy w tych makówkach. No dobrze, doktorze Wilczurze, to może już nie mieszaj dalej, tylko skup się na meritum tej audycji, czyli muzyce z Niemiec. O, i to jest ciekawostka, to będzie pewna szata dźwiękowa, której nie kojarzymy z Niemcami, ale w końcu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola burzymy też muzyczne schematy. Z Niemiec Hontenplan. Schmuddel der Stadt ist ein eiser Fakt. Nur die polare Taube ständig ab, das Wetter ist ein Ab Werder schön. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Klambo und ich stehen vorm Affenkäfig, amüsieren uns königlich, denn die Affen haben sich gegenseitig mächtig weg. Um einen Baum schon dreht sich der Feind. Der Kleine haut dem Großen eine rein, nimmt den dafür dauerhaft sein Futter weg, geht der Kleine ein, stirbt allein. Keine Sorge, unsere Kohle haben die nicht, im Gegenteil, Hagenbeck sponserte uns einen dicken Scheck für ihren Holidays und Eisdreck mit der Wind. Nach einer bezahlten Stunde Bauch in der Sonne waren wir weg, ausgecheckt. Doch sie bleiben für immer da, wofür? Nur für Gaffer. Mit reichlich Pech sterben sie erst im hohen Alter einen Scheiße langsam Tod im Zoo. Dabei wollte er nur frei sein. Er griff nach der Orange und sie sperrte hinein. Affe, Loco, Kommando, Affe, Loco, Logo ist Pogo im Zoo. Affe, Loco, Kommando, Affe, Loco, Agro, Go, Go, Hund um den Globo. Kinder lachen, schreit den Insassen entgegen. Da ihre irre, wirren Eltern ihnen erzählen, den Tieren täte es hier gut gehen und spielen ihren kleinen, tote Babys ins Gesicht. Doch eingesperrt auf engstem Raum müssen sie sich ewig auf die Glocke hauen. Drumherum Zaun, kein Abhauen und Langeweile bis zum Umfallen. Auf einem Mighty-Hill muss man durchknallen. Chaos bricht in Apathie ein End. Während einer sozialen Struktur ist der Gitterkäfig nicht nur auf Guantanamo Folter. Fernabbern ist natürlich ein Habitat. Soziale Verurteilung zu lebenslanger Haft bei ewig gleichen Fraßen, Sterbeknast, verdammt zum Hass auf die eigene Art. Der Mensch ist ein Retard, ein wahr satanischer Bastard. Er sperrt ein, was frei sein soll. Ein Experiment on mit Testosteron. Affe, Loco, Kommando, Affe, Loco, Lobo ist Pogo und so. Affe, Loco, Kommando, Affe, Loco, Agro, Agro, rund um den Globo. A co? Nie mówiłem, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola Niemcy będą subtelni, pląsający, momentami nawet krotochwilni. Ale zaraz, zaraz, w sumie to dlaczego akurat taki zestaw muzyczny zaprezentowaliśmy? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz mam nadzieję dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i doktorowi Wilczurowi, który niesie ten kaganiec oświaty muzycznej w lud. Już wszyscy będą wiedzieć, co to jest ska. No, może jeszcze 100 odtworzeń strefy i będzie wiadomo. No dobrze, ale może jakaś zapowiedź tego, co było w tym zestawie muzycznym ostatnim? No zaraz, zaraz, ale są wakacje. Przecież doktor Wilczur powinien tutaj się rozpierać w fotelu i absolutnie nie informować słuchaczy, co za wykonawca, co za tytuł w końcu. Od czego jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy? Tam sobie można zajrzeć po audycji, kiedy doktor Wilczur już wstanie z łoża boleści po przeprowadzeniu tak wymagającej, trudnej audycji, no gdzieś tak po śniadaniu. Może po drugim śniadaniu. Może po trzecim. I wszystko będzie wypisane czarno na białym. polskieradio.pl/trójka/wolna strefa. Że właśnie zagrał niemiecki zespół Honton Plon. Przypominam też, że oprócz polskieradio.pl/trójka/wolna strefa jest też strefa małpa polskieradio.pl, gdzie można pisać i pisać i można wieszać psy albo ordery na doktorze Wilczurze, jak się komu podoba, bo u nas w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, nie wiem jak gdzie indziej, ale jest pluralizm i obiektywizm. Paweł na przykład nieco ezopowym językiem odpowiada doktorowi Wilczurowi, co na nim powiesi i jak pytia przemawia. Jak mam nocną zmianę, no i może popołudnie, to order się redaktorowi należy za tę porę, ale jak dzień, to psy, bo nie obudzę się tak wcześnie i nie pójdę tak późno spać. A no właśnie. Nie spać! Nie spać! Co prawda dzisiejszym leitmotivem jest Skandynawia się objawia, no ale oczywiście doktor Wilczur nie byłby sobą, gdyby za każdym razem to wypełniał, więc wypełniamy tak od czasu do czasu w strefie. Po łebkach można by powiedzieć, chociaż no nie wiem, Litwini może na przykład chcieliby się do Skandynawii zaliczyć, bo tacy Estończycy to się oczywiście zaliczają. No nie, może Litwini to do końca do Skandynawii się nie zaliczają, ani się sami do niej nie zaliczają. Ale już niech będzie z Litwy zespół Katedra. Yeah. kraka. Skazał ci w delieka. Was pałki szczury mi knucha. Ты жюри и некур. Много зеклов просета. Сенею судиво. Пророс на строю. Не накалёнка. Не ритоя. Пророс на строю. O, bardzo mi się ten zestaw podobał, ponieważ niczego nie dało się zrozumieć i to podwójnie. Po pierwsze, no, nie wiem, czy ktoś wysłyszał jakieś słowa zza tego łomotu twardo-rockowego z Litwy. A po drugie, no właśnie, język litewski, mimo że sąsiedzki od wieków, sąsiedzi, to no jednak niewiele da się zrozumieć. Nic dziwnego, że no, mówią, że Polacy z Litwinami no, jakoś nie mogą się dogadać. Ja patrząc z perspektywy tylko wykonawców twardo-rockowych litewskich, no, mogę przytaknąć, że to no, nie wróżę tutaj zrozumienia w tym wypadku. Ale może poza muzyką jest jakoś inaczej. Z Litwy zespół Katedra. Tu akurat jest ciekawie, dlatego że nazwa tego zespołu pisze się dokładnie tak samo jak w polskim, co jest raczej wyjątkiem, bo przeważnie większość słów litewskich pisze się zupełnie inaczej niż słowa polskie. Kiedyś tam sobie żartowaliśmy, że język litewski to tak naprawdę jest język polski z końcówkami os, as, us, na przykład Adamas, Mickiewicius, Gitaras. No może nie do końca się to zgadza. Ech, doktorze Wilczurze, ten twój dyplom lingwistyki stosowany chyba na promocji, kupiony, a nie porządnie otrzymany. Odkładamy w takim razie Litwinów, no, skąd Litwini wracali, z zestawu muzycznego w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Patrzę na zegar. O, zła wiadomość, doktor Wilczur już więcej koncepcji lingwistycznych i egzystencjalnych nie przedstawi. Wielka szkoda, mimo że audycja raczej muzyczna, a nie filozoficzna, no to co nam zostało? Ładny finał. Trudno powiedzieć z wielu względów, czy będzie następna strefa. No wiadomo, wirusy, świrusy. Człowiek nie jest pewien dnia ani godziny. Po drugie, wakacje. Być może doktorowi Wilczurowi tak zupełnie spontanicznie strzeli do głowy jakiś pomysł, żeby wyjechać nad morze, nad ocean, nad jezioro, nad staw i wtedy za tydzień nie będzie audycji. No ale na razie, póki co, można liczyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że za tydzień się słyszymy, ale oczywiście gwarancji nie ma. Tymczasem żegnamy się po hebrajsku. Abba Shelach Otilo Ohev Labai Shelach Ani Lo Mitkarev Lo Im Prachim Velo Im Shokolad Lo Bemechonit Rak Im Tabak Zahav בצפון